завтрашній день своєї згорьованої, прекрасної України. Усі ми будемо не рабами системи, а повноправними господарями своєї долі. Тож, єднаймося. Такі слова міг сказати український патріот, що вичавив зі своєї душі тоталітарного раба. І не міг сказати той, хто залишився таким рабом на все життя. Олійник, Коротич, Симоненко, Ткаченко, Мойсеєнко, Вітренко, Марченко. Це безнадійні духовні каліки. Опонент Народного руху України Кравчук пішов штурмом брати фортецю, яка називається президентський трон. Спочатку казав, що швидше волосся виросте у нього на долонях, ніж з'явиться рух як масове явище. Але масове явище відбулося. А у пана Кравчука долоні не заросли волоссям. Потім шукав підтримки з боку Народного руху України. Все відбувалося за своїми законами. Напередодні перших парламентських виборів було три особи, які мали об'єктивні передумови стати на рівень вождя народу – нації. Це Лук'яненко, Чорновіл та Драч. Про останнього вже сказано. Два перших думали, що вже вони готові вожді. Визріли для бою і перемог. Вони обидва сильно впливали на настрої народних мас, а тому вважали, що цього достатньо для повноти успіху. Кожен з них віддав великі частини свого життя за утвердження незалежної України. І віддавали вони свої роки в неволю не для того, щоб займати потім, цього потім могло і не бути, високі державні посади. Ні, вони свято й чесно служили Україні. Але потрапивши в атмосферу політичної боротьби, а вона є нещадною формою протистояння, не мали деяких компонентів політичного спокушування, політичного маневрування, політичної хитрості. Вони йшли в цей бій, не маючи зерна неправди за собою, а тому ще і ще раз вважали, що цього з надлишком вистачить для повної і незаперечної перемоги. Так думалося. На перших президентських виборах основними конкурентами спочатку було три особи – Кравчук, Чорновіл, Лук'яненко. Потім дві – Кравчук і Чорновіл. Не знаю, скільки власних зусиль доклав Кравчук для подолання колишніх дисидентів, але вся комуністична радь не шкодувала ні грошей, ні брудного свого інтелекту, щоб очорнити як Чорновола, так і Лук'яненка. І незважаючи на це, пік популярності Чорновола припав саме на президентську виборчу кампанію у 1991 році. 26 років підряд В'ячеслав Чорновіл уособлював символ боротьби за правду, за українську правду, символ правозахисного руху. Його особистий рейтинг у 25% голосів виборців – найвищий показник на рахунку політичної партії «Народний рух України» в ті роки, коли він її очолював. Наступні роки, а з 1992-го, це вже діяльність, яка не збільшувала його популярності. Все відбувалося якось буденно. Жаль, що потенціал Чорновола, Україна в цілому і українська еліта вищого класу, зокрема, не зуміли використати на повну потужність. Його смерть у 1999 році показала, що він жив у народі символом надії на краще майбутнє. Можливо, Ця смерть стала найяскравішим прикладом того, що Україна –